Book 2 21 21 21 محادثة قصيرة رقم 2 Small talk deel 2 Small talk 2 من أين أنت؟ Waar komt u vandaan? Waar komt u vandaan? Ana min Basel. Uit Basel. Uit Basel. Basel fi Suisra. Basel ligt in Zwitserland. Basel ligt in Zwitserland. اسمحوا لي أن أقدم لكم السيد ميلر. Mag ik u de heer Müller voorstellen? Mag ik u de heer Müller voorstellen? Huwa ajnabi. Hij is buitenlander. Hij is buitenlander. Huwa yatakallam 'iddat lughat. Hij spreekt meerdere talen. Hij spreekt meerdere talen. هل حضرتك هنا لأول مرة؟ Bent u voor de eerste keer hier? Bent u voor de eerste keer hier? لا, قد كنت هنا في العام الماضي. Nee, ik was vorig jaar ook al hier. Nee, ik was vorig jaar ook al hier. ولكن لمدة أسبوع واحد فقط. Maar slechts één week. Maar slechts één week. أتستمتع بوجودك عندنا؟ Hoe bevalt het u bij ons? Hoe bevalt het u bij ons? جدا. الناس هنا لطفاء. Zeer goed. De mensen zijn vriendelijk. Zeer goed. De mensen zijn vriendelijk. وتعجبني المناظر الطبيعية أيضا. En het landschap bevalt me ook. En het landschap bevalt me ook. ما هو عملك؟ Wat bent u van beroep? Wat bent u van beroep? أنا مترجم. Ik ben vertaler. Ik ben vertaler. أنا أترجم الكتب. Ik vertaal boeken. Ik vertaal boeken. هل حضرتك هنا لوحدك؟ Bent u hier alleen? Bent u hier alleen? لا, زوجتي, زوجي هنا أيضا. Nee, mijn vrouw is ook hier. Nee, mijn man is ook hier. وهناك أطفالي الاثنان. En daar zijn mijn twee kinderen. En daar zijn mijn twee kinderen.